เรื่องวิชาภาคิยธรรมตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ให้จริงๆแล้วนี่มันไม่ต้องไปแยกกันทั้งสมถะและวิปัสสนามันจะเป็นธรรมที่คู่กันไปท่านเรียกมันว่าวิชาภาคิยธรรมนะแปลว่าธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความประจักษ์แจ้งแห่งความรู้แจ้งทีนี้ว่าจะทำอย่างไรที่มันจะสะดวกที่มันจะสบายบางท่านอาจจะเหมาะที่จะต้องเจริญสมถะนำหน้าไปก่อนแล้ววิปัสสนาค่อยเจริญตามหลังแต่บางท่านอาจจะเหมาะมากที่จะต้องเจริญวิปัสสนานำหน้าโดยไม่ต้องสนใจสมถะแล้วสมถะจะมีมาตามหลังแต่บางท่านอาจจะต้องเอาไปพร้อมๆกันเพราะนั้นต้องมาดูที่ลักษณะว่าจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานซะก่อนที่พระอนนทูลพระพุทธเจ้าของเราอยู่ในวินัยปิฎกหรือว่าอยู่ในเวสาลีสูตรแห่งสังยุตตนิกายมหาวรวรรคอานาปานสังยุตมีทั้งในพระสูตรมีทั้งในพระวินัยนะพระวินัยเล่มแรกๆขออภัยท่านไปเปิดอ่านค้นหาก็จะพบละสิกขาบทที่บอกว่าภิกษุฆ่ามนุษย์ให้ตายเรื่องราวของมันเกิดมาเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ทรงแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานเสร็จแล้วก็บอกภิกษุทั้งหลายให้เจริญตามนั้นและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์จะไปอยู่ในที่หลีกเร้นที่ภาษาบาลีว่าปฏิสัลลีนวิหารไม่ให้ผู้ใดไปรบกวนยกเว้นผู้นำบิณฑบาตคือท่านไปอยู่ในวิหารธรรมของท่านอย่างสะดวกสบายเพื่อจะเป็นการพักผ่อนไปในตัวเสร็จทีนี้ไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนก็ยกเว้นผู้นำบิณฑบาตก็คือพระอานนท์หรือว่าพระอุปถากนั่นแหละจะต้องไปส่งบิณฑบาตท่านเพื่อบังเอิญว่าพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ท่านได้เจริญอสุภกรรมฐานซึ่งมันเป็นฝักฝ่ายแห่งความสงบแห่งสมถะนั่นแหละที่มันเกิดเซนซิทีฟอย่างรุนแรงขึ้นมันเกิดความเข้าใจภาพต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตตนเองเบื่อหน่ายสรีระของตนเองเหมือนสางเหมือนศพก็เลยฆ่าตัวตายบ้างจ้างวานคนอื่นเอาบาตรเอาจีวรเอาอะไรจ้างวานตายกันไม่ใช่น้อยเลยวันๆพอพระพุทธองค์ทรงออกมาก็เห็นว่ามันผิดปกติถามพระอานนท์ว่าภิกษุไปไหนกันหมดแต่ก่อนมีคลาคล่ำบัดนี้บางตาร้อมแรมพระอานนท์ก็ร้องห่มร้องไห้ตีพงตีพายว่าพระองค์ได้แสดงธรรมิกถาสัมปยุตไปด้วยอสุภกรรมฐานเมื่อแสดงเรื่องอสุภะแล้วภิกษุทั้งหลายเจริญอสุภกรรมฐานก็เกิดความเบื่อหน่ายจนถึงทนไม่ได้ฆ่าตนเองตายจึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงหลักธรรมกรรมฐานอันเหมาะแก่ทุกจริตง่ายไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวาไม่หวาดเสียวให้มันเกิดเจโตวิจารณะสัพพยาใช้คำว่าเจโตวิจารณสัพพยาเพื่อเป็นที่สบายแก่การพิจารณาทางใจพิจารณาแห่งจิตจงแสดงคำมิกถาอันประกอบไปด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าเอกันตะกุศลายติกาเป็นไปเพื่อความฉลาดเป็นไปเพื่อกุศลธรรมเพื่อความฉลาดอย่างเดียวอภิสันเลขีกาเป็นไปเพื่อความขัดเกลาอย่างยิ่งเอกันตะนิพพิทายติกาเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียววิราคายะนิโรธายะอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อความจางคลายเป็นไปเพื่อความดับไม่เลือเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานจึงแสดงหลักธรรมอันนั้นโดยถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสมถะ พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เลยให้พระอนุนไปตามพระที่มีอยู่ทั้งหมดมาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อเจโตวิจารณสปายาอภิสันเลขิกาคือหลักธรรมอันเป็นไปเพื่อการขัดเกลายิ่งเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายแก่การพิจารณาทางใจแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงอานาปานสติในจำนวนอานาปานสติเนี่ยมันมีอยู่16ขั้นตอนและในจำนวนอานาปานสตินี่มันจะเป็นสมถะด้วยเป็นวิปัสสนาด้วยแล้วก็ยังมีลักษณะยักเยื้องจะเจริญแบบไหนก่อนหรือจะเป็นทั้งสองอันบางทีท่านก็เรียกว่าเจริญไปพร้อมๆกันก็มีบางครั้งจำเป็นจะต้องเจริญอันใดอันหนึ่งไปก่อนแล้วแต่จริตแล้วแต่อินทรีย์ถ้ามีสัทธินทรีย์มีวิริยินทรีย์ก็แต่ว่าปัญญินทรีย์สัทธินทรีย์พวกนี้มันอ่อนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละห้าอันใดอันหนึ่งมันนำหน้าโดดเด่นอินทรีย์ทั้งหลายอันใดอันหนึ่งมันโดดเด่นถ้ามีปัญญานำหน้ามากปัญญินทรีย์สตินทรีย์มีสติกล้ามีปัญญามากให้ความเพียรวิริยะหรือศรัทธามันน้อยลงมันไม่เข้มข้นก็สามารถที่จะเอาอินทรีย์ประเภทนั้นมาใช้งานนำหน้าไปก่อนเรียกว่าวิปัสสนังบุพังคมังสมาทังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าไปก่อนแล้วสมถะตามหลังหมายความว่าตรงนี้ไม่ต้องการสมถะไม่ต้องการความสงบเพราะมีสติเพราะมีปัญญาอยู่เอาสติเอาปัญญามาทำงานมาปฏิบัติการอย่างยิ่งเรียกว่าเอาปัญญาอบรมสมาธิเอาปัญญาอบรมสมาธิได้เพ่งรู้เพ่งเห็นรู้ให้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นสภาพแห่งขันธ์การทำงานของอายตนะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสกระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้มันเข้าไปสร้างปริญญาญาตะปริญญากำหนดรู้รู้แล้วจบลงรู้แล้วจบลงรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางรู้เขาจะจัดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นสังขารธรรมเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นรู้เข้าไปวิญญาณความรู้เกิดขึ้นรู้เข้าไปในรู้อีกทีหนึ่งรู้เข้าไปรู้เข้าไปก็จะเห็นอาการเกิดขึ้นมาให้รู้อาการดับลงไปให้รู้ก็จะเห็นอาการเกิดอาการดับอาการเกิดอาการดับเห็นสภาวะเช่นนั้นไม่มีตัวเราของเราตัวกูของกูไม่เข้าไปเป็นเจ้าของเลยเห็นมันเป็นสภาวะวิสัยเป็นสภาพที่มันเกิดมันดับมันปรุงมันแต่งกันไม่เป็นสกวิสัยไม่เป็นสกวิสัยไม่เป็น subjective แต่เห็นมันเป็น objective คือเห็นสภาพเช่นนั้นไม่มีตัวเราของเราเข้าไปเป็นเจ้าของสภาพอันเกิดอันดับความสงบก็ไม่ต้องเรียกหาสมถะมันก็ตามมาเองความสงบอันเกิดจากสติอันเกิดจากปัญญาเป็นความสงบที่บริสุทธิ์ที่ละเอียดที่ลึกซึ้งเป็นความสงบอันเกิดจากปัญญาอย่างนี้แหละที่ท่านเรียกว่าสมถังท่านเรียกว่าวิปัสสนังปุพพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนาทำความรู้แจ้งไปนำหน้าไปก่อนนะปุพพังคมังนำหน้าเข้าไปเลยหลังจากนั้นสมถะค่อยตามหลังหรือที่นี่บางคนสตินสีปัญญินสีมันอ่อนมันอ่อนไม่ไหวที่จะทำความรู้ล่วงหน้าเข้าไปจิตใจมันคิดฟอกแฟกไปนู่นไปนี่ไม่มีกำลังพอทางสติสั่งปัญญาแต่มีศรัทธามีวิริยะจุอย่างนี้ก็มาเน้นความสงบซะก่อนควบคุมความวุ่นวายของจิตความสัดสายของจิตให้มันสงบเหมือนน้ำที่มันขุ่น หาวิธีการที่จะทำให้มันใสเริ่มหาวิธีการโดยการอาจจะใช้สารส้มเข้าไปกวนแล้วก็รอคอยให้สารส้มออกฤทธิ์มันก็จะตกตะกอนนอนก้นค่อยใสลงใสลงแล้วค่อยเพ่งลงไปในอาการที่มันสงบนั้นก็จะเกิดปัญญาตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงความเกิดความดับความพังทลายความแตกสลายแปรปรวนความอาศัยกันเลยกันแต่การจะเห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตใจยังครุ่นคิดยังวุ่นวายยังสัดสายยังแปรปรวนยังลุกลี้ลุกลนอยู่มันไม่สามารถจะเห็นได้ตรงนี้ก็เอาสมถะนำหน้ามาก่อนจึงมีถ้อยคำกล่าวว่าสมถังวิปัสสนังยุคขณัตถังภาเวติตัสสะสมถังวิปัสสนังยุคขณัตถังภาวจโตมัคโคสัญชายติโสตังมัคคังอาเสวโตภาวจโตปหุรีกโรโตสัญโยชนานิปหิยันติอนุสยาพยันติโหติขออภัยพูดเป็นภาษาโบราณบาลีของพระพุทธเจ้าหน่อยก็พลุงพลังเรียกว่าเจริญสมถะนำหน้าไปก่อนแล้ววิปัสสนาเกิดขึ้นมาตามหลังเมื่อเจริญสมถะไปก่อนวิปัสสนาก็เกิดขึ้นตามหลังแล้วก็ประกอบไปเจริญไปก็จะเกิดหนทางมรรคโคสัญชายติมรรคจะเกิดหมายความว่าจะรู้จักทางเลือกของมันเองมันจะสะดวกสบายเกิดมรรคเกิดหนทางการปฏิบัติทางจิตทีนี้เมื่อมรรคเกิดขึ้นก็โสตังมรรคังอาเสวโตเสพคือเจริญทำเหล่านั้นไปตามกระแสแห่งมรรคแห่งทางนั้นภาวยโตปหุรีกโรโตสัญโยชนานิปหิยันติอนุสยาภยันติโหติเจริญให้มากก็ทำให้มากตามมรรคนั้นก็จะทำสัญโยทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปอนุสัยทั้งหลายหมดไปสิ้นไปอย่างพระนิพพานให้แจ่มแจ้งเห็นไหมมันมีทางเลือกแต่พวกเรานะอย่าไปบีบอย่าไปคั้นอย่าไปข่มเหงกันว่าต้องวิปัสสนาวิปัสสนาวิปัสสนาไปบีบไปคั้นบางคนสัตทินรีย์เขามีวิริยินทรีย์เขามีแต่ปัญญินทรีย์คืออินทรีย์ทางปัญญาอินทรีย์ทางสติของเขามันอ่อนเมื่อไปบีบไปคั้นมากมันก็เปรี้ยก็เพรียก็เกิดความเครียดความเกร็งเพราะนั้นสำนักวิปัสสนาหาบางแห่งจึงมีแต่คนบ้าบ้าบอบอปั่มปั่มเป๋อเป๋อพอไปบีบไปคั้นกันจนเกินไปเหมือนปลูกไม้ในกระถางกรรมฐานแคปซูลบางแห่งถือว่าเป็นการเข้ากรรมฐานก็บีบก็คั้นกันในที่สุดก็บ้าอยู่ในห้องกรรมฐานพอมาเรียกว่ากรรมฐานแคปซูลจริงๆแล้วในสมัยพุทธกาลท่านมีการศึกษามีการอบรมการประพฤติปฏิบัติไปตามลำดับไม่ได้มาบีบมาคั้นกันเอาอย่างนี้นะขอให้เข้าใจพรหมจรรย์นี้ลุ่มลาดเอียงเทไปสู่พระนิพพานเหมือนฝั่งแห่งมหาสมุทรย่อมไม่ตรกชันฉันใดเราไปที่มหาสมุทรไปที่ทะเลที่บางแสนที่พัทยาที่ไหนตอนไหนก็แล้วแต่เราจะไม่เห็นตะลิงเห็นฝั่งของทะเลนั้นมันตรกมันชันเดินไปก็ลุ่มลาดลงไปก็ถึงหาดทรายก็ถึงเกลียวคลื่นที่ซัดขึ้นมาพรหมจรรย์นี้มีการศึกษาไปโดยลำดับมีการประพฤติปฏิบัติมีปฏิปทากันไปโดยลำดับจากศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาบางทีก็ศีลมีปัญญามาอบรมศีลปัญญามาอบรมสมาธิสมาธิตั้งมั่นก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงกลับมาเป็นปัญญาใหม่ที่เรียกว่าปัญญาญาณวิปัสสนาญาณญาณทัศนะเอาปัญญามาอบรมสมาธิหรือบางทีต้องเอาสมาธิไปอบรมปัญญาจะมีคำกล่าวอีกคำหนึ่งว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชายิโนยัมหิฌานันจะปัญญัสสะสเวนิพพานาสันติเกอยู่ในธรรมบทผู้ใดที่เรียนธรรมบทเป็นมหงมหามาก็จะได้ยินคำนี้ไม่มีฌานไม่มีการเพียรเพ่งก็จะไม่เกิดปัญญาไม่มีปัญญาก็จะไม่มีการไม่รู้จักการเพียรเพ่ง หมายว่าถ้าไม่มีปัญญาสมาธิก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่มีสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ได้ยัมหิชานันจะปัญญัสสเวนิพานสันติเกถ้ามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็ใกล้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีพูดง่ายว่าทั้งสมถะนั่นแหละทั้งวิปัสสนานั่นแหละไม่มีสมถะจะพูดคำนี้บังก็ได้นัตถิชานังชานังชานชานชานแปลว่าการเพ่งจนเข้าไปสู่ความสงบนั่นแหละตั้งแต่เพ่งธรรมดาก็เรียกว่าฌานเพ่งหนักๆเข้าจนอาการเพ่งและผู้ที่เพ่งกับอากับสิ่งที่ถูกเพ่งเข้าไปรวมเป็นอันเดียวกันจนไม่รู้จักว่าสิ่งที่เพ่งและผู้เพ่งสิ่งที่ถูกเพ่งไม่แยกจากกันเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเอกาธิภาวาคโตติจิตไปสู่สภาพอันเดียวอันเอกนั่นหมายความว่าอาการเพ่งได้ล้อมรวมไปเป็นหนึ่งเดียวผู้เพ่งสิ่งที่ถูกเพ่งอาการเพ่งรวมกันเข้าเราเรียกว่าเข้าฌานเข้าไปในฌานตอนเพ่งธรรมดาก็คือฌานฌานนั่นแปลว่าเพ่งแต่พอเข้าไปรวมกันเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเข้าฌานเข้าไปในฌานแล้วก็จะมีการถอนออกมาเพราะมีการออกแล้วมันก็มีการเข้าแล้วมีการออกถ้าไม่มีออกก็ไม่มีเข้าถ้าไม่มีเข้าก็ไม่มีออกก็เหมือนเราเข้ากรรมฐานนั่นแหละจะเข้ากรรมฐานมันก็ต้องมีการออกจากกรรมฐานเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องเข้าแล้วก็ไม่ต้องออกแต่ก็มีกรรมฐานอยู่ตลอดตั้งแต่วันบวชเกซ่าโรมานะคะทันตาตาโจครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ท่านก็บอกกรรมฐานให้แล้ววันนั้นเนี่ยเข้าไปเถอะแล้วอย่าได้ออกมาอีกเลยพวกเรามันปลุกๆโผล่ๆมันเข้าๆออกๆเพราะฉะนั้นอย่าได้ปลุกๆโผล่ๆอย่าได้เข้าๆออกๆเพ่งไปเถอะทีนี้เมื่อเราเพ่งอยู่มันก็สามารถจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็จะเกิดปัญญาทีนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญญานัตถิปัญญาชายิโนถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีการเพ่งพูดง่ายว่าถ้าไม่มีวิปัสสนาก็ไม่ต้องมีสมถะสมถะจะเกิดมีไม่ได้ถ้าไม่มีสมถะก็ไม่สามารถจะเข้าถึงวิปัสสนาได้เพราะนั้นอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนเพราะนั้นทำมีทั้งสองอันเอาจะเอาสมถะก่อนวิปัสสนาก็ดูอุปนิสัยดูใจคอของเราเองว่าเออเรานี่มันเป็นคนสติสัมปชัญญะไม่ไวมันไม่มีพื้นฐานธรรมชาติไม่มีปัญญาธรรมชาติมากไม่มีสติธรรมชาติมากมันทึมซึมกระทืออยู่ก็เจริญสมถะไปก่อนเมื่อมันสงบเพียงพอมีกำลังแล้วก็เอามาเป็นสนามปฏิบัติการแห่งปัญญาก็เอามาพิจารณาเอามาเพียงเพ่งใหม่ทางปัญญาเพ่งทางสมถะเพ่งไปที่อารมณ์ของกรรมฐานอันใดอันหนึ่งอย่างอนาปานสตินี่มันง่ายก็เพ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งมีโอกาสจะอธิบายตอนหลังไม่ต้องใช้สติอะไรมากมีจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันยาวมันสั้นอย่างไรรู้มันไปตลอดทั้งตัวมันไปถึงไหนมันกระทบกระเทือนมันก็เพิ่มไว้ไปถึงไหนสัพพกายะปฏิสังเวทีอสัพพสสามีติสิกขติรู้ไปทั่วทั้งกายหายใจเข้าหายใจออกจนลมหายใจละเอียดแผ่วเบาบ้างจนลมหายใจไม่มีสงบลงไปอย่างนี้มันก็เข้าไปแล้วเมื่อมันถอนออกมาก็เอามาเพ่งดูความรู้สึกในขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าวิเรียกว่าสมถังปุพังคมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะนำหน้าไปก่อนแล้วจึงย้อนมาเจริญวิปัสสนาตามหลังเมื่อจิตสงบแล้วก็เอามาเพ่งใหม่แต่ก่อนเพ่งดูอารมณ์ดูลมหายใจดูอะไรต่ออะไรอยู่ทีนี้เอามาเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดเพ่งดูความคิดที่มันเกิดขึ้นเพ่งดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเพ่งดูความปรุงความแต่งที่มันเกิดขึ้นเพ่งดูทุกลักษณะที่มากระทบแห่งผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องนามธรรมเรื่องจิตใจ ไม่ต้องไปภาคมันว่ารูปว่านามว่านามว่ารูปก็ได้เพียงแต่เพ่งรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันดับลงไปแล้วอย่างเนี้ยเสียงเกิดขึ้นอ้าวเกิดวิญญาณขึ้นในหูแล้วเว้ยยินดียินร้ายอ้าวเวทนาอะไรเกิดขึ้นแล้วเว้ยคิดอะไรขึ้นมาอ้าวสังขารเกิดขึ้นแล้วเว้ยเอาดับไปแล้วเว้ยอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะ concentrate to the characteristic of existence นี่เพ่งอีกแบบนึงเพ่งแบบนี้เพ่งให้เกิดวิปัสสนาแต่เพ่ง concentrateTo the object meditation เพ่งดูลมหายใจเพ่งดูอารมณ์อันใดอันหนึ่งอันนี้เรียกว่าเพ่งให้เกิดสมถะเพ่งให้เกิดสมาธิทีนี้บางคนนะบางคนเหมาะมากที่จะเจริญวิปัสสนาโดยไม่ต้องพูดถึงสมถะเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีสมาธิโดยธรรมชาติพอสมควรนะสังเกตดูก็ได้บางคนเนี่ยหยอดลุ้มเด็กๆมันก็ชนะเพื่อนหมดยิงปืนยิงนกตกปลามันเก่งยกปืนขึ้นไม่ต้องเล็งนานยิงปรี้ยงไปมันถูกนั่นแสดงว่าเขามีความพอดีทุกอย่างพอดีนั่นแปลว่าสมาธิสมะแปลว่าพอดีสม่ำเสมออัตถิสมาธิแปลว่าพอดีสม่ำเสมอมั่นคงอย่างจริงเพราะนั้นเด็กบางคนเนี่ยยกปืนขึ้นยิงถูกเล่นสบ้าเล่นสกาเล่นอะไรมันชนะเพื่อนหมดเล่นหยอดลุ้มทอยกองมันยกขึ้นโยนมันพอดีหมดนั่นเขามีความพอดีคือมีสมาธิโดยธรรมชาติแต่อีกบางคนมันเล็งแล้วเล็งอีกจนสั่นจนเกร็งเล็งจนปากเบี้ยวจนตาแหล่ยิงไปก็ไม่ถูกโยนไปก็ไม่เข้าลุ้มนั่นเรียกว่าสมาธิธรรมชาติมันไม่มีมันก็ต้องฝึกสมาธิขึ้นมาก่อนคือสมถะแล้วค่อยวิปัสสนาตามหลังแต่บางคนเขามีนะเขามีสมถทะเขามีสมาธิโดยธรรมชาติมากดังกล่าวแล้วทำอะไรมันเกิดพอดีพอดีพอดีพอดีไปหมดบุคคลเช่นนี้เหมาะที่จะเจริญวิปัสสนาไปเลยจะมีคำกล่าวของพระศาสดาว่าวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังเมื่อเจริญวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังแล้วประกอบกันไปอบรมกันไปภาคเพียรไปจะเกิดมรรคคือหนทางเลือกหนทางแห่งความคล่องแคล่วความปลอดโปร่งความเหมาะสมความสะดวกสบายและก็เสพมรรคนั้นไปกระทำให้มากเจริญให้มากในที่สุดสัญญาณทั้งหลายอนุสัยทั้งหลายก็สิ้นไปนะจะมีคำว่าวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภเวติลองคิดดูวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาวยโตมรรคโคสัญชายติเมื่อเจริญวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังมรรคย่อมเกิดแล้วก็เจริญไปตามมรรคนั้นโสตังมรรคังอาเสวโตภาวยโตพหูลีกโรโตสัญโยชนานิปะหิยันติอนุสยาพยันติหูติเสพมรรคนั้นให้มากๆเจริญให้มากๆกระทำให้มากๆย่อมยังสังโยชน์ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปอาสวะอนุสัยทั้งหลายก็สิ้นไปตรงนี้หมายความว่าบางคนไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับหูหลับตาเคร่งเครียดเขี่ยวกรรมอะไรนะเพียงแต่นั่งคอยรู้คอยดูคอยเห็นความคิดตนเองเกิดขึ้นก็รู้ว่าอ้าวนี่มันคิดโบยไม่ใช่เราคิดโบยได้ยินเสียงเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าเพียงได้ยินมีคำหนึ่งที่รวบรัดที่สุดวิปัสสนาที่รวบรัดที่พระพุทธเจ้าสอนผู้ที่มีปัญญินทรีย์วิริยินทรีย์ท่านบอกว่าทิฏเถทิฏฐมัตตังภวิสติสุเตสุตมัตตังภวิสติมุเตมุตมัตตังภวิสติวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสตินะอิทะโรเกนะปริภะโรเกอุปทายิสามีท่านว่าอย่างนี้เห็นสักแต่ว่าได้เห็นรู้ว่าเห็นพอได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้เพียงว่าได้ยินพอได้ทราบมุเตมุตมัตตังภวิสติสักแต่ว่าทราบวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติได้รู้แจ้งสักแต่ว่าได้รู้แจ้งความจริงค่อนข้างจะสับสนสำหรับภาษาไทยเข้าใจว่าทราบกับรู้นี่มันอันเดียวกันจริงๆแล้วมันคนละอันภาษาบาลีเขาแยกออกมามุตะวิญญาตะค คือสบทราบกับการรู้แจ้งการรู้แจ้งเนี่ยหมายถึงการรู้อารมณ์ทางจิตแต่การสบทราบเนี่ยไม่ใช่ได้เห็นไม่ใช่ได้ยินได้สบคือจมูกได้กลิ่นได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจะเอาหูไปดมกลิ่นไม่ได้ยินเสียงกลิ่นจะเอาตาไปดูรสไม่เห็นสีเห็นรูปร่างของรสแต่สิ่งเหล่านี้สามารถทราบด้วยการสบทราบสัมผัสทราบจึงมีคำว่ามุเตมุตมัตตังภวิสติอ่างไปกันใหญ่อีกแล้วกินเวลาไปอีกแล้ว ค่อยเข้าใจนะสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูฟังไม่ได้ยินใจกำหนดคิดรู้เอาไม่ได้ถ้าหากไม่มาสบทราบอย่างพวกกลิ่นพวกรสพวกเย็นร้อนอ่อนแข็งพวกนี้แหละจึงเรียกว่าเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบทีนี้ก็มาถึงวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติความรู้สึกในจิตที่เป็นฝ่ายเวทนาความคิดในจิตที่เป็นฝ่ายของสังขารความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้ที่เป็นฝ่ายแห่งสัญญาความคิดรวบยอดที่เรียกว่าวิตกทั้งปวง conception perception feeling ทั้งหมดเนี่ยที่รู้แจ้งในใจสักแต่ว่ารู้พอถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆมันจบนะได้ยินเสียงสรรเสริญเยินยอเสียงด่าเสียงปล่อยเสียงดูถูกดูแคลนจบลงเพียงแค่ได้ยินรู้ว่าได้ยินพอได้เห็นน่ารักน่าชังรู้แต่เพียงว่าได้เห็นจบลงพออย่างนี้เหม็นหอมหวานชื่นคืนขมฝาดเค็มเย็นร้อนอ่อนแข็งสักแต่ว่ารู้พอได้คิดแต่อะไรต่างๆเพียงสักแต่ว่ารู้ว่ามันคิดจบถ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปบ่อยๆมันไม่มีเรื่องมีราวอย่างนี้ก็รู้แจ้งเห็นอาการเกิดดับจิตก็ยิ่งสงบจากความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นอุปธิวิเวกโดดเดี่ยวเดียวดายห่างไกลออกจากความเข้าไปยึดไปถือตรงนี้สมถะไม่ต้องเรียกหามันตามมามันเกิดมาเองถ้ารู้ระดับรู้ระดับรู้ระดับลงดับลงดับลงการปล่อยการวางเกิดขึ้นการไม่ยึดมั่นถือมันเกิดขึ้นทั้งไม่ยึดมั่นถือมันทั้งไม่ต้องมาปล่อยมาวางก็เห็นแต่ความสงบราบเรียบเฝ้าดูความสงบราบเรียบของมันอุเปกขาสัมโพชฌงค์มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเข้าไปรู้อยู่เข้าไปเห็นอยู่แล้วก็ปล่อยอยู่วางอยู่ไม่ยึดอยู่ไม่ถืออยู่ลักษณะเช่นนี้สมถะคือความสงบมันก็เกิดขึ้นเองตามหลังเห็นไหมล่ะมันอบรมกันไปมันอบรมกันมาแล้วแต่อินทรีย์ใครจะหนักไปทางสมาธิหนักไปทางปัญญาหนักไปทางสติหนักไปทางความเพียรหนักไปทางศรัทธามันก็สามารถปรับเอาได้พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้สอนเป็นระบบตายตัวอีทั้งสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้พวกเราอย่าไปบีไปขั้นเอาแต่วิปัสสนานะกองการวิปัสสนาของเราจะแคบเข้าและจะหลงทางหนทางไปสู่พระนิพพานมันมีมากก็เรียกว่าสัพพะโตปะพะเข้าไปได้หลายทางเอาทีนี้ในกรณียังมีอีกนะพิเศษปุณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกพระพุทธเจ้าของเราบอกว่ายังมีอีกนะภิกษุนี่จำไว้ให้ดีต้องเป็นมวยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นมวยต้องมีวิชาการที่จะลบกับกิเลสท่านจึงใช้คำว่าสมถะและวิปัสสนาธรรมทั้งสองอย่างนี้ชื่อว่าวิชาภาคิยธรรมธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการชำแรกกิเลสให้รู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าเป็นมวยต้องรู้เท่าทันกันอย่างนี้เอาที่นี้ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจวุ้ยคนอย่างเราสมถะผู้ภาษาภาคอีสานว่าสมถะพอกระจาวิปัสสนาก็พอกระเทินเขาพูดภาษาเสียงในฟิล์มอย่าดูถูกปักปำภาษาพื้นบ้านพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงสอนไม่ให้เราปักปำภาษาพื้นบ้านนะสำหรับนักสอนสำหรับนักเผยแพร่ภาษาทุกภาษามีคุณค่าอยู่ในตัวมันจะไปดูถูกดูแคลนอย่างภาษาภาคอีสานมันก็มีคุณมีค่าของชาวอีสานของชาวลุ่มแม่น้ำโขงละเอียดอ่อน